الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سوره مباركه حجر از جمله سوره های مکی است دارای 99 آیات در ترتیب مصحفی 15 سوره است و در ترتیب نزول 54 سوره است بعد از سوره مبارکه یوسف نازل گردیده سوره مبارکه مجموع کلمات 654 و مجموع حروفش 2900 حرف است. سوره مبارکه همانند دیگر سوره های مکی مبانی عمده اسلام که همان توحید، رسالت و معاد است او را برای ما شما بررسی میکند. ولی خلاصیش سوره مبارکه بیان کننده اعجاز و معرفی قرآن کریم و چگونگی مناقشه مشرکین را با انبیاء علیه السلام توضیح می دهد. سوره مبارکه ایراد و ادامه بر توحید الله جل جلاله در آیات کونی و مشاهدات حشر و نشر را بیان می کند که این مشاهدات در حقیقت رد می کند آن اعمال و اعتقادات مشرکین را که از خود تراش کرده بودند. سوره مبارکه ذکر قصه حضرت آدم علیه السلام و ابلیس را و چگونگی تعبیر طاعت و فرمانبرداری را در ضمن معصیت بیان میکند. سوره مبارکه بیان وصف اهل سعادت و شقاوت را، اهل جنت و اهل دوزخ را برای پیغمبر ما و برای ما شما بیان میکند تا تسلی بوده باشد برای هر مؤمن و هر انسان صالح که در مقابل اعمال نیکو الله پاداش نیکو میدهد، در مقابل اعمال زشت و بد الله پاداش بد را برش میدهد. از این خاطر به داستان حضرت لوط و شعیب و صالح علیه السلام میپردازد و آنچه که قومش با او روبرو شدد در مقابل گناهایشان او را برای ما شما بیان میکند. سوره مبارکه به نام سوره حجر به خاطری که در آن سرگذشت قوم صالح علیه السلام که از قبیله ثمود و ذکر شده این سوره به آن نامگذاری شده. در سوره مبارکه ابراهیم تذکر به ایام الله و نعمتهای الهی شده. در سوره مبارکه حج 5 نمونه آن را بیان می کند. 5 نمونه آن را اشارت می کند. در سوره ابراهیم برای خروج از ظلمات قرآن کریم را معرفی کرده بود. در سوره مبارکه حج دلائل عقلی را به بیرون شدن از ظلمات بیان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله اعلم بمراده. تلک آیات الكتاب و قرآن مبین. این آیات های کتاب الهی است و قرآن مبین و قرآن روشن. جمع بین دو اسم می کند. این کتاب الهی است و قرآن مبین و قرآن واضح و روشن. ربما یود الذین کفروا که بسا که دوست دارند الذین کفروا آنان که کافرند لو کانوا مسلمین که میگن کاش که مسلمان میبودند. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین که بسا که دوست دارند کافران ای کاش مسلمان میبودند. اتو روز داره که امی چی خواهند زد. درهم بگذار ایشان را یاکلوا تا بخورند در دنیا و یتمتعوا بهرمند شوند و یلههم العمل فسوف یعلمون و یلههم العمل غافل کند ایشان را العمل و امید، امیدهای دور و دراز اینها را غافل بکند. فسوف یعلمون به زود خواهند دانست نتیجه از این بدبختی و اعمال ناشایسته خود را. و ما اهلکنا من قریه، هلاک نکردیم ما هیچ قریه ای را الا ولها کتاب معلوم، مگر که آن را وقت مقرر بود، وقت کشته شدن و زندگی و ختمانهشان مقرر بود. الا ولها کتاب معلوم، مگر آنها را وقت نوشته شده مقرر بود. ما تسبق من امت، سبقت نمیکنه هیچ گروهی هیچ امتی اجلها از وقت مقرر خود. و ما یستأخرون و باز پس نمی افتد، هیچ امتی از وقت مقرر خود پیش نمی میرد و ما هم تأخیر میکند. و قالوا گفتن یا ایها الذی، ای کفدن کافران، یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که فرود آورده شده بر بالای تو از ذکر و قرآن، این نکل مجنون، هر آن تو دیوانه هستی. دین چی میکرد؟ نعمتهای الله را بیان میکرد. گفتن کافران برای کسی که قرآن برای نازل شده، انک لمجنون، هر آن تو دیوانه هستی. زیرا که عبدالله ابن ابی، امیر قم امیه ابن خلف، نضر ابن حارس و غیره ایشان وقتی که ششتن یک پیام امی بود که این پیامبر روز به روز مردمش زیاد می شود، امتیش زیاد می شود، چی کنیم که امرایش مبارزه بکنیم؟ اینا پیشنهاد کردن که خصوصا نضر ابن الحارس گفت که برش می گیم که دیوانه است. وقتی کلگی تبلیغات بکنه محمد دیوانه است، محمد دیوانه است، محمد دیوانه است، کسی برش نزدیک نمی رود. قرآن کریم از اونها حکایت میکنه که وقالو گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که فرود آورده شده است بر بالای تو الذکر وسیله پند و نصیحت، انک لمجنون، تو دیوانه هستی. میشه که یک دیوانه برای کسی نصیحت بکنه، برای مردم راه خوب را نشان بدهد؟ لو ما تأتینا بالملائکه، چرا نمیاری پیش ما ملائکه را؟ این کنت من الصادقین، اگر استی از جمله راستگویان، ملائکه را نازل بگو تا که با صداقت تو گواهی بدهد. الله میگه ما ننزل الملائکه، نازل نمیکنیم ملائکه را الا بالحق، مگر با تدبیر محکم. در جایی که واقعا مشکل باشه ما ملائکه را نازل میکنیم. ولی خیلی مشکلی نیست. این موضوع رسالت به اندازه دقیق است که کسی یک لحظه تفکر بکنه به ضرورت آن معتقد میشود. و ما کانو اذا منظرین، و نباشد آنگاه که ما ملائکه را نازل بکنیم، منظرین مهلت داده شده، باز مهلت برش نمیتیم. انا نحن نزلنا الذکر، یقینا ما به عزم شأن خود نازل کردیم قرآن را. و انا له لحافظون، و هر آن ما او را نگهبانیم. این جواب است برای این کفاری که گفتن که چی میشود یک چند روز بگذارشش دیوانه دیوانه برش خطاب بکنن، قرآنش هم گم میشود، خودش هم گم میشود. الله میگه چنین نیست. انا نحن نزلنا الذکر، یقینا ما با عزم شأن نازل کردیم قرآن را. قرآن عادی نازل نکردیم، ای تو یک کتاب است که با مجرد که نازل می شود و ماه را گرامی ترین ماها می گرداند. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ای تو یک کتابی است که در شب که نازل شده او شب را با 1000 ماه مقایسه می دهد. ای تو یک کتاب است، ای تو کتاب است که پیامبرش را بهترین پیامبران، خیر البریه می گرداند، امام انبیا میگرداند. و آنانی که به این کتاب باور داره آنها را بهترین مردم و خیر الناس میگرداند. این کتاب عادی نیست، ما به عزم شأن ای را نازل کردیم. و انا له لحافظون، و هر آن ما نگهبان آنیم، ما آن را نگاه میکنیم. از این خاطر است یکی از کسایی بود مسلمان نبود، میگه که خود تصمیم گرفت که من مصلحت از این کتاب ها را پیدا میکنم. یک کتاب تورات، یک انجیل، یک قرآن کریم را بسیار به زیبایی نوشته کرد، ملمعات طلا برش داد، پوش بسیار خوبی داد. او را به کلیسا و به رهبرای یهود به اونا سپرد، اونا بسیار سپاسگزاری کردن، برش بخشش هم دادن و از پیشش برآمد. وقتی که قرآن کریم را برای مسلمان ها داد، به لجنه علما کی را داد، باز گفت که تشکر، یک چند دقیقه بشین ما خیره ببینیم، بشین در اینجا. این را در جوار خودی رشاندن، با مجرد که 2-3 ورق زدن غلطیش ثابت شد. وقتی که غلطیش ثابت کرد که ای به زور قصدا نوشته کرده بود، گرفتش و مجرم پنداری به محکمه تسلیمش کرد. وقتی که به محکمه تسلیمش کرد، قاضی که یک کتاب دید گفت که ای کافر شده، ای باید کشته شد، زیرا با بزرگترین ناموس اسلامی ای تجاوز کرده، بنان حکمش قتل است. وقتی که ای حکم قتلش سرش صادر کرد، باز گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من تو گمان کردم که اگر قرآن کلام رب العالمین باشد، پس باید تثبیت شود دروغ ما. در اینجا دیدم که با مجرد که من تثبیت کردم و تسلیم کردم، مرا نگذاشت که از اتاق بیرون برن. گفت یک دفعه بشین که ما رو ببینید که دی چی است. عین شکل شما ببینید به غفزل نه متو شد نی؟ تو فکر میکرد که نوشته میکنیم صاحب، اما تو تیر میشود، هیچ کس خبر هم نمیشود. الله جل جلاله تو بدبختش کرد، آلی توبه میکشد، مملا سر زوم مندازه و سر زوم مندازه. هر دویشان مجرم هستن، هر دویشان مجرم هستن. الله کسی را رسوا میکنه، باز بدبخت میشه، در قرآن کریم دست میزند. و این کتاب است که الله میگه و انا له لحافظون، ما نگهدارنده آن هستیم. هیچ کس دری تغییر را آورده نمیتوند. زبارش زیر بکنی امی کمک غلط شد تق کد آواز میکشن، این رقم نشد. ایت یک کتابی هست، بس کس الیاز کس را نمی کند. زبانت خراب شد ده ها نفر میگه خراب شد. ایت یک کتاب زور الله حافظ عزیز نگهبان عزیز هست. ولی این نکته را یاد داشته باشین که قرآن الله نگاه میکند خود از زیر چترش ما شما زندگی به اختیار خود میکنیم. یعنی اگر ما تو خواسته باشیم میشود این قرآن حاکم شود، و اگر ما تو عقب داریم مثل که عقب رفتیم بعد از با قرآن فقط در کتاب میماند، به این کس دست زده نمیتونه، خود از زیر چترش زندگی کرده نمیتونیم. بعد از زیر چتر دموکراسی خود زندگی کردیم. ولقد ارسلنا من قبلک، و یقینا فرستادم پیش از تو، فی شیع الاولین، در قریه های پیشینیان، پیغمبران را ما پیش از تو در قریه های پیشینیان هم فرستادیم. و ما یأتیهم من رسول، و نمی آمد بهشان هیچ پیغمبری، الا کانو بهی استهزئون، مگر که بودن به آن استهزا کننده. به هر پیامبر که می آمد استهزا سرش می کرد. کذلک نسلک فی قلوب المجرمین، همچنین داخل می کنیم استهزا و استهزا را در دلهای مجرمین، استهزا به شریعت الهی را در دلهای مجرمین و کافران داخل می کنیم. صرف به معنی داخل شدن و داخل کردن است. در آیه به معنی وارد کردن است. کذالک نسلکه، امی رقم داخل میکنیم استهزا را، فی قلوب المجرمین، در دلهای گناهکاران و کافران. به اساس او استهزا قرآن مطالعه نمی کند. لا یؤمنون به، ایمان نیارند به قرآن کریم. و قد خلت سنت الاولین، و هر آن گذشت رسم پیشینیان. رسم پیشینیان گذشت، اونا هلاک شدن. آنانی که بعد میه باز از قرآن اعراض به رسم از اینها هم میگذرد. ولو فتحنا علیهم، و اگر خلاص کنیم بر ایشان باب من السما، در از آسمان، و ظلوا فیه یعرجون، پس شوند به این صفتشان بالا روان به طرف چی؟ به طرف آسمان. فظلوا، پس شوند به این، ظلوا به معنی سارو، پس گردن فیه دروای درموزی نها یعرجون، که بالا روان. اگر ما دروازه از آسمان را خلاص بکنیم، در عموزی نها به طرف آسمان خواهند رفت. باز هم وقتی که در آسمان ببرن، لقالو، البته باز بگویند که انما سکرت ابصارنا، جزی نیست که بند کرده شد چشمای ما، بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما قومی هستیم که جادو زده، ما قوم هستیم جادو شده، ما این حقایق را بازم نمیپذیریم. ای پیغمبر، اینا خمه که بر ما چرا ملائکه نازل نمیشه؟ ملائکه رو خب بگذار، دشمنی با قرآن عنادی است. ولو فتحنا علیهم بابا من السما، اگر ما دروازه آسمان را خلاص بکنیم، فظلوا فیه یعرجون، پس میگردن که به آن طرف بالا میشوند. لقالو، خامخا بگویند، انما سکرت ابصارنا، جزی نیست که بند کرده شد چشمای ما، بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما قومی هستیم جادو زده. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، و هر آن ما آفریدیم در آسمان، در آسمان بروجن برجها، و زیناها، و مزین ساختیم آن را، للناظرین، برای بینندگان، برای بینندگان مزین ساختیم. اینت یک واقعیت بزرگ اگر تمثیل شود، باز هم میگن که چشمای ما بند شده و ما جادو زده شده ایم. و حفظناها، و نگه داشتیم آسمان را، من کل شیطان رجیم، از هر شیطان رانده شده. ما آسمان را از هر شیطان رانده شدن نگاه کردیم. الا من استرق السمع، مگر آن که به دزدی بشنود، فاتبعه شهاب مبین، پس در پی او رود آتش آشکارا. آسمان یک محفظه دارد، اگر بالفرض یک شیطان در او جا بخواهد که نزدیک شود، بعد از رسالت قرآن کریم، فاتبعه شهاب مبین، پس در پی او شود آتش آشکارا. و الارض مددناها، و زمین را باز گشاندیم، و القینا فیها رواسیه، و انداختیم در آن کوها را، و انبتنا فیها من کل شیء موزون، و رویانیدیم در آن از هر چیز موزون سنجیده شده. ما در آسمان خود نظام آفریدیم که هیچ کس با او نزدیک نمی شود، و وسیله یادداشت‌های الهی است. عین شکل زمین را هم باز گذاشتیم، در گذاشتیم در آن کوها را و رویانیدیم در آن هر چیز را موزون سنجیده شده و جعلنا لکم فیها معایش. موزون که میگد رد میکنه او عقیده که یک تعداد داشته باشد که بعد از این قصال دیگر در دنیا گاز نمی باشد، تیل نمی باشد، بازی نظام استفاده می شود. نه، تا که دنیا است الله جل جلاله حوائج یک انسان را در اینجا گذاشته، زی خلاص نمیشه، ایمان داشته باشه. هر گاه که خلاص میشه قیامت هم برپا میشود. و جعلنا لکم فیها معایشه، و ساختم برای شما در آن معایشه اسباب معیشت، و من لستم له برازقین، و ساختم برای شما آن که نیستید او را روزی دهنده، آن که او را روزی دهنده نیستید، ما اسباب معیشت او را هم ساختیم. و این من شیء و نیست هیچ چیز الا عندنا خزائنه، مگر نزد ما خزانه های اوست. هیچ چیزی نیست که شما او را کم فکر بکنید مگر ای که پیش الله خزائنی از اوست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و نازل نمی کنیم آن را مگر به اندازه دانسته شده آن. اگر کسی بگه که چرا خدا کلش طلا یک بار نازل نمی کنه، برادرم هر چیز که از اندازش بیشتر شد قیمتش از دست می دهد. خداوند متعال هر چیز را به اندازش نازل کرده تا او کم بود وسیله تعمیر شود. شیئی که کم است کمیاب قیمت پیدا می کند. مردم به خاطر گرفتن آن سخت می کشد. مردم به خاطر گرفتن آن آبادی می کند. از این خاطر هر چیز را الله به اندازش در این دنیا نازل کرده. و ارسلنا الرياح، فرستادیم بادها را، لواقح بارکننده، باردار کننده، فانزلنا من السماء ماء، پس نازل کردیم از آسمان آب را، فاسقیناکموه، پس نوشانیدیم شما را از آن، و ما انتم له بخازنین، و نیست شما آن را جمع کننده. اینجا میگه الا بقدر معلوم، مگر به اندازه معلوم. آلی این معلومه به ما چی میکنه؟ تثبیت میکنه ما فرستادیم بادها را، لواقح باردار کننده. اگر امی باد بیشتر شوه نظام را برهم میزنه یا نمیزنه؟ باد به اندازه خودش در ماه حوت الله ای را پیدا میکنه. وزیدن باد نتیجه میشه که لواقح، یک درخت با دیگر درخت القاح میشود، بعد بالور میشود. اگر این باد نشود، این شاخشه ها و این گرد با او گرد نشیند، در امو سال شما هیچ میوه ای را نخواهی خورد. فانزلنا من السماء ماء، از آسمان نازل کردیم آب را. آب خوب چیز است، اگر همیشه نازل شود چطور است؟ بعد مورد عذاب الله قرار میگیریم. از این خاطر خداوند متعال عرش را به اندازه موضوعش نازل میکند. پس قیناکمو، پس نوشانیدیم شما را از آن. کدامه که بی آبی مرده؟ نه مرده. الله به اندازه نازل میکند. و ما انتم له بخازنین، و نیست شما آن را جمع کننده. کدام جای ذخیره آب داری؟ نه. کلانترین ذخیره ما شاید بر یک هفته باشد، از او بعد آب خلاص میشود. پس این میفهمه که نه، بی آب کسی نمیشود. چرا؟ الله میدونه که چقدر آب ضرورتی مردم دارد. و انا لنحن نحیی، و هر آن ما زنده میسازیم، و نمیتو و میمیرانیم، و نحن الوارثون، و ما وارث آن هستیم. وارث زمین ما هستیم، ما تثبیت میکنیم. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ومسلما دانستیم پیشینیان را منكم، از شما. ولقد علمنا المستأخرين، و یقینا دانستیم المستأخرين متأخرین را، آنانی که پس می و آنانی که پیش تیر شد. الله اردویش مشناسد. و ان ربک هو یحشرهم، و یقینا پروردگار تو جمع کننده ایشان راست. همیشه الله جمع میکنه مستقدمین و متأخرین را. انه حکیم علیم، یقینا او الحکیم استوار در کار خود علیم دانا است. هر چیزی که الله کرده باشد او را با یک تدبیر محکم میکند. ولقد خلقنا الانسان، و هر انا فریدم انسان را، من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشکیده آواز دهنده، از لای سیاه مسنون بوی گرفته. سی چیز را قرآن دیگه تشریح میکند. انسان نباید از حریم تجاوز بکنی، نباید بر حریم الله تجاوز بکنی و کبر و غرور بکنی. ولقد خلقنا الانسان، یقینا ما آفریدیم بنی آدم را، من صلصال، از گل خشک آواز دهنده، گل که خوشا بزن تنگ تنگ کده می رود، من حمئن، از لای سیاه مسنون بوی گرفته. الله که ای خاک را جمع کرد، بعد از او باز ای را وقتی که تر شد گذاشتش، به اساس تر بودن نوی از بوی گرفت. بعد از او باز الهیز به سیاهی گشت، رنگش تبدیل شد. از او بعد از این کالبود حضرت آدم علیه السلام را ساخت، وقتی که ساخت که میزدیش تنگ تنگ میکرد، ایچ جامد بود کاملا. والجان خلقناهو و آفریدم جنیات را، والجان خلقناهو آفریدم جان را من قبل و پیش از این، من نار سموم از آتش سوزان، او را از آتش سوزان آفریدم. آلی کسی بگه چگونه از آتش آفریده میشد؟ پیش الله آسان است. والله جل جلاله خود آتش مخلوق است، خود آتش مخلوق است. پس آنچه که از مخلوق میسازد پیش الله آسان است. خاک مخلوق است، الله از او انسان میسازد. و اذ قال ربک، و به یاد بر هنگامی که گفت پروردگار تو للملائکه، برای ملائکه، انی خالق بشرا، هر آن من آفریننده ام آدمی را، من صلصال از گل خشک آواز دهنده، من حمأ مسنون از لای سیاه بوی گرفته، فاذا سویته، پچون برابر کنم او را، فاذا سویته، پچون برابر کنم او را، و نفخت فیه من روحی، و بدمم در وی از روح خود، فقعوا له ساجدین، پس بیفتید پیش او سجده کنان. انگامی که از توی چیز که ام گل خشک باشد، ام از لای سیاه جور شده باشد و ام یک وقت بوی گرفته باشد، ارگاه ما از روح خود او را در او بدمم، شما به آن سجده بکنید. من روح اضافت، اضافت تشریفی است، مثل که میگم ناقت الله، بیت الله، معنی که خدا به خانه ضرورت داشته باشد، الله شطر داشته باشد. دیجا میگه که و نفخت فیه من روحی، اضافت تشریفی است. ایتو نشه خدا نخواسته که حلولین واری شویم. یک گروهی است در بین بیستان مسلمان ها، اونا میگه الله در ما حلول میکند. به اندازه بدبخت میشود، بعضی از کسایی هست که کارهای میکنند تعجب شود. خب یک نفر بسیار خوب آدم بود، وقتی که نفهمه که این دین چی است، برخلاف دین که قدم کسی گذاشت، باز بدبختیش بیشتر میشود. ای از کدام بدبخت بدین طریقه گرفته بود. یک وقت دیدیم که جور تر آدم تا این پیشاور هستیم، بیرون برآمد، یک سارنوال بیچاره بود، او را گرفت، هم یک دم زیر چپات گرفت، تق تق دم در رویش میزنه، او ایران مانه که چرا مرا میزنه. او را از پیش دور کرد، باز گفت که تو خبر نبودی سارما سر اقا شیطان ها سر تو ششته بود، بخاطر که شیطان ها را تو دور بکن کرده چپات زده دیگه. ای کار انت میشود. یکان بار این انسان نمیداند عظمت خود را. نه، الله جل جلاله برای یک انسان عظمت میدهد. هرگاه که میگه ما دمیدم در او از روح خود، عالیت داد به ما این کلمه روحی را میگیرد، چی میگه؟ خداوند متعال در ما حلول کرد. بعد از خدا به الله میرسند و ایتو میگه که یک وقت میشد که انسان خدا میشد، خدا انسان میشد، استغفرالله. مخلوق میگه الله میشد. تعبیرهای بسیار احمقانه ای را میدهد و ای در دین جای نداره. ما الحمدلله مسلمان هستیم، ای را باید بفهم که اضافت تشریفی است. الله نه در وجود ما حلول میکند و نه ما خدا میشیم و نه مخلوق خدا میشه. مخلوق مخلوق است و الله آفریدگارش است. فقعوا له ساجدین، پس بیفتید پیش او سجده کنان، سجده کنان بیفتید برش. فسجد الملائکه، تو پس سجده کردن ملائکه، ملائکه همشان سجده کردن. اجمعون، یک جا کل، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، سجده کردن ملائکه تمام ایشان یک جای، از جبرائیل علیه السلام گرفته تا کوچکترین ملائکه سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. ابا سر بازد ان یکون مع الساجدین، از آن که باشد با سجده کنندگان. زاد المسیر خود گفته بودم در ابتدا که توضیح می دهد که امر برای ابلیس به حکم دیگری شده بود. چه شده؟ ای شیطان تو را اذ امرتک، وقتی که من امر برای تو کردم که تو سجده بکن. بنان چون در یک قطار قرار گرفته بود، به او هم امر شده بود، به ای هم امر شده بود. این سوال واقع نشود که امر برای ملائکه شده بود. پس شیطان چرا عذاب کرده می شود؟ نه، به شیطان هم امر شده بود اذ امرتک، وقتی که برای تو امر کردم، چون در یک قرار داشت با آنو واسطه باید یک جا سجده می کردن. الا ابلیس، مگر ابلیس ابا سر باز زد. ان یکون مع الساجدین، از آن که باشد با سجده کنندگان. قال، گفت الله جل جلاله، یا ابلیس و ای ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، چی شده تو را که نمی باشی با سجده کنندگان؟ قال، گفت لم اکم لأسجد، هرگز نیستم که سجده کنم، لبشر آدمی را، خلقته پیدا کردی او را، من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشک آواز دهنده، من حمأ مسنون، از لای سیاه بوی گرفته. قال، گفت الله جل جلاله، فخرج، پس بیرون شو، منا از امین مقام و منزلت، فا اینک رجیم، پس هر نتو رانده شده ای. ارگه حکم الله را قبول نمی کنی، پس از این مقام پایین شو، ایجایت نیست. و این علیک اللعنت، و هر آن بر بالای توست نفرین، الی یوم الدین، تا به روز قیامت، تا به روز قیامت برای تو نفرین است. قال، گفت ربی، پروردگار من، فانظرنی الی یوم یبعثون، پس مهلت من مرا تا روزی که برانگیخته شوند مردگان از قبرهایشان. قال، گفت الله جل جلاله، فانک من المنظرین، پس هر آن تو از جمله مهلت داده شدگانی. الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که الى يوم، تا روزی الوقت المعلوم، وقت مقرر. قال، گفت شیطان، رب بما اغویتنی، پروردگار به سبب آن که گمراه کردی مرا، لأزینن لهم، البته آرایش دهم ایشان را، لأزینن لهم فی الارض، آرایش دهم گناه را برای ایشان در زمین، ولأغوینهم، و البته گمراه کنم ایشان را، اجمعین، همه یک جا، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالص کرده ای تو به عبادت، کسایی که خاص تو را عبادت میکنه جز اونها، هم مگیره به طرف گمرهی فرا خواهم خان. قال، هذا صراط علی مستقیم، گفت الله جل جلاله، این اخلاص صراط علی مستقیم، راهست به من راست و رسیدنی. این عبادی، بیشک بندگان من، لیس لک علیهم سلطانون، نیست را بر ایشان غلبی، الا من اتبعک، مگر آنانی که پیروی کند تو را، من الغاوین، از گمراهان. و این جهنم و هر آن دوزخ، لموعدهم، وعدگاه ایشان است، اجمعین، همه یک جای. لها سبعت ابواب، او را هفت دروازه است به او جهنم، لکل باب منهم جزء مقسوم، هر دری را از گمراهان حصه است، مقسوم، جدا کرده شده، جدا کرده شده برش است. مجموع آیت بر ما چی را داد؟ انگامی که الله جل جلاله ابلیس را راند و او هم سوگند خورد و گفت که خامخا بندگان تو را به طرف گمراهی و زلالت خواهم فراخوان، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو را. مخلص کیست؟ که در توحید و در عبادت صرف الله جل جلاله را قبول بکند، در عبادت خود کسی دیگر را شریک نکند، در اخلاص چیزی دیگری نبوده باشد. با این مردم زور شیطان هم نمی رسد. هر قدر اخلاص ضعیف می شود، تسلط شیطان بر انسان زیادتر می شود. و طبیعی که قرآن کریمه که قال هذا، گفت الله، هذا صراط علی مستقیم، این اخلاص راهی است که بر من راست، بر من راست. راست کدام راست؟ راه اخلاص است. هر قدر اخلاص در انسان بیشتر باشد، با مو اندازه الله جل جلاله از اعمال و از شخص استقبال بیشتر میکند. هر قدر اخلاص ضعیف بوده باشه، از اعمال از او پذیرایی صورت نمیگیره و مورد قبول الله جل جلاله واقع نمیشود. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.